En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Vi starter kampagnesporet i dag med Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, ikke at forveksle med et andet stort John Bowie-nummer, som hedder bare Shot Through the Heart, og har noget af den samme sådan, lyrik i omkvædet, og det, derfor bliver de tit blandt to, de der, sammen de to. Men det her, det er Bon Jovis, nok Bon Jovis største hit, skrevet egentlig, til en helt anden kunstner. Det er Desmond Child, der har været med til at lave det her nummer. Og han havde egentlig skrevet nummeret til ingen ringer end Bonnie Tyler, og genskrev så nummeret sammen med John Bon Jovi og Richie Sambora, og det blev et kæmpe hit, og det handler jo ligesom om det handler om utroskab på en eller anden façon. Og det synes David Trads og jeg var på sin plads at starte kampagnesporet med, fordi det første tema, vi skal tale om i dag, David, ja, det er jo det her med, at demokraterne lægger ikke så meget skjul på, at de går og leder med lys og lygte efter en anden præsidentkandidat til næste præsidentvalg. Ja, og det har vi... Så giver man love a bad name, ikke? Fordi man har en præsident, han er valgt, han vandt oven i købet stort, så hvorfor ikke give ham en chance mere? Og det vi ved en hel del om det her, fordi det har været beskrevet i forskellige amerikanske medier, men i særdeleshed i en spændende lang artikel, det der hedder New York Magazine, hvor de har en artikel, hvor de altså har været ganske tæt på i forbindelse med, at det der hedder den demokratiske guvernørforening, når de holder deres sådan et halvårsmøde, det gjorde de nede i en by, der hedder Pinehurst i North Carolina, der er alle sådan centrale folk i partiet til stede, det vil sige ansatte i partierne, det vil sige spindoktoren, de særlige rådgivere, analysefirmaerne, masser af politikerne. Og der kan de altså fortælle The New York Magazine, at der var godt nok rigtige emner på dagsordenen, men alle pauser, alle middag, alle frokoster, alle løbeture, alle golfture, siger de, det gik med at tale om et ganske bestemt spørgsmål, nemlig, there has to be a backup plan. There is a backup plan, right? Fordi de alle sammen tænker, hvad pokker gør vi i 2024? Det er jo spørgsmålet. Det er spørgsmålet, og vi har været inde på det mange gange, David. Men vi har jo også talt meget om det her med, at selvfølgelig kan Biden ikke gå ud og sige, jeg genopstiller ikke. Det vil gøre ham politisk meget svækket allerede nu, hvis han sagde det. Og udadtil går demokrater også rundt og siger, vi elsker præsidenten. Ingen utroskab her, men man skal ikke trække dem ret langt ud til i sidegaden, før de smider tøjet og er parat til at gå i seng med hvilken som helst kandidat, der giver dem en mulighed for at stå bedre ved næste præsidentvalg, fordi Biden er gammel. Han bliver nok også mere og mere håndteret af sin stab, end vi sådan lige en offentligheden forstår. Vi kan jo se det på mange ting. De tør ikke lade ham møde pressen. Han ringer ikke til ret mange statsledere, fordi man simpelthen er bange for, hvad han kan finde på at sidde og sige i sådan en samtale. Det er sikkert en af grundene til, at han ikke har fået ringet til Mette Frederiksen endnu. Og når han siger noget, så lover han enten Kina krig over Taiwan, eller udtaler sig om Putins invasion. Eller som vi spillede i sidste uge, Mads, som vi spillede i sidste uge, klippet, hvor han glæder sig over, at man trods alt i de gamle, gode, racistiske, sikre regeringsgade, spiser frokost sammen, efter man har skændtes. Ja. Selvom man lige havde en flok, der var kommet hjem fra en lynchning. og det betyder jo, at hans stab jo rigtig tit er ude og sige, ja, men det kan godt være, at præsidenten sagde det her, men i virkeligheden, så det han sagde, og så er det sådan lidt det stik modsatte af det, han sagde. Så der er mange, der godt ved, at hvis Biden stiller op til næste præsidentvalg, så er det ikke til gavn for det demokratiske parti. Nej, og så har vi jo også den helt banale virkelighed. Nu nævnte du hans alder. Han vil være næsten 82, når han i givet fald skal genvælges. Udover det, så har man virkelig svært overstigelige problemer. Den højeste inflation i 40 år, vi skal tilbage til Jimmy Carter-tiden, og vi har en så lav popularitet i de her såkaldte approval ratings, at vi er helt nede på niveau Donald Trump, da han var præsident. Så de der to ting lagt sammen med hans alder, det betyder, at der er virkelig mange, der sådan går og tænker, vi skal begynde at tænke os om, og det tidspunkt, man sådan for alvor skal begynde at tænke sig om, det er selvfølgelig, hvis midtvejsvalget her til november måned i år, det ender, som de fleste tror, nemlig med et nederlag til præsidentens demokratiske parti, så bliver man nødt til at begynde at gøre noget. Så er der noget andet interessant, Mads, inden vi lige vender tilbage til, hvad man gør, så nævnte den her artikel også, at der var jo aldrig nogen, der for alvor tænkte på, at Barack Obama eller Bill Clinton skulle udfordres, da de havde været præsidenter i et par år, selvom de også klarede sig dårligt ved deres midtvejsvalg, så var der ingen, der tænkte, at vi skal have en anden på banen. Det var endda lang tid inden, at der var en, der dukkede op som modstander til Jimmy Carter i sin tid. Så der er jo sådan noget historisk over tankegangen om, at man i rammealvor inden for partiet altså den taler om, hvis ikke han selv kan finde ud af at gå, så kan det være, at vi skal udfordre ham. Ja, fordi det er jo selvfølgelig det andet problem, der er i det. Mange håber jo, og det skal man ikke tale ret meget med demokrater for at opdage, men mange håber, at Biden godt selv ved, at han skal ikke være kandidat næste gang. Men der er selvfølgelig også nogen, der siger, og forstår godt, hvorfor han ikke kan sige, at sådan er det. Men der er jo også dem, der er bange for, at det kan godt være, at han ikke altså simpelthen forstår, at han ikke er kandidat, og at vi skal udfordre ham, og måske også være med til at ydmyge ham ved at føre valgkamp mod ham. Og det vil jo være, det vil selvfølgelig være tragisk for partiet, men det er noget, man er parat til i visse kredse at bære det banesår, det vil være for en periode at lave sådan et kongemord, fordi man siger, det er vigtigere, at vi får en opstillet, der kan vinde, og hvis Biden ikke selv kan forstå det, så må vi, underminere ham. Hvis det mislykkedes, så vil Bidens muligheder for at genvinde sit eget embede være meget svækket. Og det husker vi tilbage fra, da Jimmy Carter ender med at blive udfordret ved primærvalget. Nu stillede han også op til genvalget. Det valg, hvor han stiller op for anden gang, er jo lidt usædvanligt ved, at en af guderne fra Olympen stiger ned og deltager som kandidat i valgkampen. Og det er svært at vinde sådan et valg. Jeg tænker på Ronald Reagan. Jeg tænkte på hans udfordrer i primærvalgkampen, Edward Kennedy. Han var sandt for døden, ikke nogen gud. Nej, det var det ordentligt. Jeg skulle lige være sikker på, at vi var det rigtige sted her. Godt. I den her artikel, der står der jo det der om, hvordan præsidenten selv ser sig selv. Det er jo så ikke ham selv, der udtaler sig, men det er folk, der er tætte på ham. De siger, at han, altså det her, det er hele hans liv. Det er et halvt århundrede siden, han første gang talte om, at han ville være præsident. Vi skal tilbage til 1988, til det første tidspunkt, han stillede op. Så fortalte folk ham i 2016, du kan glemme det, du er for gammel, det er Hillary Clintons tur. Han trådte til side igen i 2020, sagde de til ham, du er for gammel, det dur ikke. Hvorefter han vandt. Så han siger, altså, you guys are right, som der står, I am old, men jeg vandt alligevel i 2020, og så ligger den underforståethed omkring ham, siger de her kilder i artiklen, at han sådan ser sig selv som hvad skal man sige, selve hindringen for, at helvede indtræffer, nemlig at Donald Trump, han skulle kunne vinde igen i 2024. Kun jeg, siger de her folk, siger Biden, kun jeg kan være hindring for, at Trump kommer tilbage, så derfor bliver jeg nødt til at blive siddende. Det er det, som de hører mange sige, at han mener. Ja, det er jo tydeligt, at Biden har den her fornemmelse af, at han er uundværlig. Andre kan jo godt se, at Biden har haft sine bedste dage, og jeg er selv i tvivl. Jeg synes, vi ser for lidt til præsidenten, og jeg ser det som et tegn på, at der er nogen, der tænker, at det ikke er en god idé, vi ser om tit. Og hver gang der har været endnu et af de her klip, hvor Biden er til et offentligt arrangement og går forvirret rundt og tydeligvis ikke ved, hvad han laver, måske mest tydeligt dengang han blev mandsopdækket af en person i et påskeharkostyme, der skulle sørge for, at Biden ikke pludselig står og taler med en busk, men rent faktisk deltager i den begivenhed, han er en del af. Når jeg sidder og ser sådan noget, så tænker jeg, Biden er ikke bare en gammel mand, han er også aldersvækket. Og så tror jeg ikke, det er en god idé at genopstille. Så er der andre gange, hvor jeg synes, han svarer godt for sig, og har et lyst øjeblik, og det har han, synes jeg, tit. Så er jeg ikke så nervøs, men jeg er bange for, at som tidens tand knæver videre, så bliver der flere og flere af de øjeblikke, hvor man bliver mindet om, hvor gammel Biden er. Og derfor tror jeg, at den her bevægelse for at få fjernet ham inden næste valg, ikke i den forstand, at han skal gå af som præsident, men som kandidat, at den kan meget vel få vind i sejlene. Så har han også den virkelighed, at udover hans ringe popularitet i den amerikanske befolkning, så har Wall Street Journal lavet en meningsmåling, som siger, at kun tre ud af 10, altså cirka 30% af amerikanerne, tror, at han stiller op næste gang. Og det er ikke engang halvdelen af de demokratiske vælgere, der tror, at han stiller op igen. Så der er heller ikke nogen sådan forventning i befolkningen om, at han stiller op igen. Det er som om, også de tror måske, at det slutter. Alle de her ting lagt sammen, det betyder altså, at de går rundt dernede, den demokratiske top, alle guvernørerne, de store borgmestre, de store politikere, de går rundt dernede i North Carolina og tænker på, hvad skal vi gøre? Og Mads, der nævnes så en række navne, som man går og taler om, som kunne være mulige kandidater. Lad mig bare lige nævne dem, der nævnes mest i den her artikel og iblandt demokrater i al almindelighed. Det er Roy Cooper, som er guvernør i North Carolina. Det er guvernør Phil Murphy, han er fra New Jersey. Så er det guvernør Pritzker, som er fra Illinois. Så er det guvernør Jared Polis, han er fra Colorado. Og så er det sådan to af de mere kendte guvernører, nemlig Newsom fra Californien og Gretchen Whitmer fra Michigan. Og så er der endelig altså en, der tænker, det kan da godt være, at de synes, at Joe Biden er lidt gammel, men jeg er ældre, så jeg tager muligvis en tur mere, og det er Bernie Sanders. Men det er sådan de navne, som sådan dukker op her. Jeg kan jo godt se, at vi er i guvernørkredsen, fordi det er guvernører, der mest nævnes her. Guvernører har også tit en stærk base at melde sig på banen som præsidentkandidat, for de har jo som regel en delstat i ryggen, og hvis det er en stor delstat, så er man jo, så står man jo godt. Når man så ser lidt på, hvem der så ender med at vinde de her primærvalg, så er det lidt mere blandet, hvad det er, for om det er, der er senatorer, er tit en bedre baggrund at komme fra. Jeg tror, der vil komme mange flere kandidater, hvis det sådan bliver tydeligt, at nu er det klart for enhver, at vi skal have et skifte, og dermed bliver det også noget, der vil være acceptabelt, og man vil ikke blive stigmatiseret ved at melde sig ind i den her valgkamp, så tror jeg, der vil komme endnu flere kandidater end dem, vi ser nu. Jeg ved så ikke helt, hvad man skal stille op med, at Bernie Sanders er en af dem, men man skal lægge mærke til, at når man ser Bernie Sanders stadigvæk, så virker han, modsat Biden, ikke som en, hvor alderen påvirker ham så meget. Og han er altså bekendt et år ældre. Hvis bare lige tager de sidste præsidenter, som vi har, så kom Trump selvfølgelig ud af ingenting, altså ikke var politiker. Obama var senator, som du nævnte. Før ham var det Bush, der kom fra en baggrund som guvernør. Før ham var det Bill Clinton, som også kom fra en guvernørbaggrund. Før ham var det George Bush, som var sådan traditionel politiker inden da, var det for eksempel også Ronald Reagan. Så vi kan høre det meget ofte, det er guvernører, men det er altså også ofte, at det kan blive en senator i stedet for. En af dem, man jo kunne forestille sig, ville ligge i feltet, som mange troede på, nærmest var udvalgt, fordi hun sådan kunne være parat til at træde til, nemlig Kamala Harris, vicepræsidenten. Hun har jo formået det enestående, at hun er blevet endnu mere upopulær, end Biden er. Så det er som om, der er ingen, altså der er faktisk ingen, der i dag sådan ser hende som en mulig stærk præsidentkandidat, hvis ikke det er Biden. Jeg tror, lektien er, at hun har håndteret det at være vicepræsident så dårligt, at der vil være mange, der vil mene, at så kan man lige så godt fortsætte med Biden, hvis valget er mellem de to. Lad os lige vende blikket mod republikanerne og mod tidligere præsident Trump, fordi der er jo vi skal lige vende Pennsylvania, så skal vi til Georgia, men Pennsylvania har vi talt om i nogle uger, han har sagt, fordi der er det her meget spændende primærvalg til senatsposten set fra republikanernes side mellem Dr. Oz, som er Trumps foretrukne, og så McCormick, som er sådan en lidt mere del af det traditionelle elite end mange milliardærer selv. Vi har nu fået talt næsten alle brevstemmerne op, man kan undre sig over, at det ikke er sket endnu, men det er så tæt, at Dr. Oz, han fører med nogle få hundrede stemmer, og det betyder, at vi skal have en omtælling der, regner vi med på nuværende tidspunkt, med mindre at McCormick siger, jeg anerkender resultatet. Så det vil sige, vi kan ikke sige det nu, Mads. Der er ikke noget resultat der endnu. Nej, det er der ikke. Jeg troede, at der ville være så mange traditionelle stemmer, militære stemmer bag blandt brevstemmerne, at det faktisk ville give McCormick en ret klar sejr. Det er det ikke gjort. Det har bare altså forstærket det indtryk, vi havde. McCormick har til lykkes ham at have lidt ind på Mehmet Oz eller Dr. Oz, men ikke nok til, at han indtil videre har passeret ham, og nu kommer der den her automatiske fintælling, medmindre McCormack siger, at det behøver jeg ikke. Jeg har set skriften på væggen, men jeg tror, at McCormack tænker, at det bliver nok svært at vinde herfra, men der er ingen skade sket ved at genoptælle stemmerne, så må det ikke det er det, vi skal vente på. Og det er jo, det synes jeg er lidt overraskende, men sådan er det altså gået i Pennsylvania er et godt eksempel på, at endnu et godt eksempel på, at Donald Trump nogle steder har en stor gennemslagskraft blandt vælgerne. Ja, og det vi skal huske på, det er, at reglerne i Pennsylvania er så simple, som at hvis der er under 0,5% point forskel, så er der en automatisk recount, og der lander vi. Så derfor er det, som du siger, Mads, kun, det kan kun ikke ske ved at ham, der bliver nummer to, som det ser ud til, McCormick, han måtte sige, at vi kører herfra, men det er vi nok enige om, at det er der ikke rigtig tradition for i USA de seneste år, at man sådan giver op på den måde, man kører det til det yderste. Så det er Pennsylvania, det skal vi nok følge tæt med i fremadrettet. Så var der også primærvalg i Georgia. Og bare lige ganske hurtigt recap, kæmpe overraskelse ved præsidentvalget, at Georgia faldt ud til Joe Bidens fordel. Han vandt over Trump med ganske få tusinde stemmer. Måske endnu mere overraskende, eller lige så overraskende var det, at begge senatorer fra Georgia endte med at blive demokrater. Og det var med til, at vi fik det her 50-50 situation i senatet, som jo altså igen betyder, at Biden har et de facto flertal, i hvert fald af partifæller, i senatet, som han ellers ikke stod til, som trods alt gav ham en bedre parlamentarisk situation, end hvis det ikke var sket dernede. Der var der så meget ballade om optællingerne, det husker alle, og vi husker, hvordan Trump han pressede, angreb, uofficielt og officielt, Raffenberger og Kemp dernede, dem gav han sin fulde, eller han gav modstandere til dem, altså andre republikanske kandidater, sin fulde støtte, men de her to, Raffenberger og Kemp, de vandt kæmpestort. Ja, Raffenberger var jo så ikke en del af, at det her opgør, der så skulle komme i første omgang, men det var Kemp, og ja. Trump har gjort alt, hvad han kunne for at sige, at Kemp er en uduelig kandidat. Han er en rhino, han er ikke en, vi kan stole på. Han har ikke tilgivet dem, at de ikke købte hans valgsvindels nonsense. Og derfor, og Kemp har faktisk ved mange møder sagt, helt ærligt, jeg har ikke noget udstående med Donald Trump. Jeg har ikke noget imod ham, og jeg ønsker ikke at have en konflikt med ham. Det sådan har Trump ikke haft det omvendt. Han har set det som sin opgave at ydmyge Kemp og statuere et eksempel, at hvis du ikke kysser ringen, når det handler om det her med valgsvindel, så falder der branden ned. Og derfor var hele valgkampen jo præget af, at man jo talte meget om netop det her forhold, at det her var en slags et hævnvalg, hvor Trump forsøgte at ydmyge Kemp. Og Trump har jo især støttet en kandidat, der hedder Perdue. Ja. Og det, at Kemp har vundet så klart, og Perdue ingen stemmer har fået, altså enten er der tale om endnu mere massiv valgsvindel, eller også er der tale om, at Trumps forsøg på at hævne sig på Kemp, det er da i den grad gået i vasken. Der er mange andre steder, hvor Trump har haft stor indflydelse på valget. Georgia, der er det gået lige stik modsat. Og så skal vi dog lige huske en lille detalje, det fyldte sig lidt af en eller anden grund i mediedækningen, men vi glemmer det ikke, fordi Marjorie Taylor Greene var jo også igennem et primærvalg til sit kongressæde, stormede videre. Altså, og mange havde tænkt, når nu Cawthorn, som vi talte om i sidste uge, kunne tabe sit republikanske mandat, så kunne det også godt ske for Marjorie Taylor Greene, men det gjorde det ikke. Hun vandt en kæmpe sejr. Cruiser nu videre flot, til... Flot sejr til hende. Det var en klar sejr. Det skal vi ikke tage fra hende. Og på en eller anden underlig måde, er det nok rigtig godt for kampagnesporet. Ja, så vi ikke mister både Cawthorn og Taylor Greene inden for en uge. Cawthorn stiller ikke op igen, kan ikke stille op igen denne gang. Han kan muligvis komme tilbage, som snakker om sidste uge. Marjorie Taylor Greene, hun er der fortsat. Og Mads, lad os så i den grad skifte spor her som det sidste emne i kampagnesporet i dag, nemlig endnu et af de her tragiske skoleskyderier i USA, som jo desværre næsten er blevet sådan noget, der sker så tit, at man næsten helt giver op, når man hører om det. Men virkeligheden er, en 18-årig dreng går ind og køber semi-automatiske rifler, går ind på en elementary school. Og en masse ammunition. Og en masse ammunition går ind på en elementary school. Det er altså en skole for børn op til sådan cirka 5. klasse i USA, 4. eller 5. klasse, afhængig af hvor man er henne. Der går han ind og skyder 21 børn, der alle sammen lige er omkring 10 år, og også et par voksne. Det er en by, der hedder Uvalde, der ligger sådan nede i den sydvestlige del af Texas, nede i nærheden af, vi begynder at nærme os den meksikanske grænse. Det er et område med masser af Hispanics, og det er naturligvis en tragedie. En fuldstændig tragedie, og jeg har nok fuldstændig mistet troen på, at de her skoleskyderier, eller masseskyderier i USA generelt, at de... at der kan ske noget, der gør, at de bliver ændret. Den tro mistede jeg dengang, man ikke rigtig lykkedes med en reaktion oven på Sandy Hook-massakren. Som også var en skole. Børneskole. Og der sad jeg og tænkte, hvis ikke det her får dem til at ændre politik, så og i det mindste får dem til, altså jeg er med på, at i USA er det politisk svært at tage noget fra folk, især når det handler om våben. Men er det i det mindste ikke bliver gjort meget mere vanskeligt at få våben, at der er nogle våbentyper, som man ikke kan få længere, at der er begrænsninger på, hvor meget ammunition du kan købe på én gang, at der er baggrundstjek og alt muligt andet, og at det bliver at man omkring hele indkøbet af våben får en masse opmærksomhed på processen, der gør, at man kan komme nogle af de her sager til livs. Og det her med, at man kører to automatvåben og en hulens masse ammunition lige før en begivenhed, altså det er jo egentlig underligt, at der ikke er den eneste, der spørger, hvad skal du så med det? Og hvordan går du egentlig ellers og har det? Du ser lidt... Du ser ud som en, der godt kunne bruge at snakke med nogen. Og alt det her. Det undrer mig i sin tid med Sandy Hook, at der ikke skete noget der. Og derfor tror jeg, at det farver nok også den måde, jeg tænker om det nu. At nogen kommer til at farve op som trold af næske som hver gang. Nogen kommer til at være mere sådan på den ene side og på den anden side, men vil godt lytte til fornuftige forslag, og så vil der være i realiteterne meget lidt, der sker, især på føderalt niveau. Det er jeg bange for. Jeg så en sige, en tydeligvis meget venstreorienteret demokrat, men ikke desto mindre, han linkede på Twitter til et citat fra præsident Biden, hvor Biden siger, at nu må vi gøre noget, og et eller andet den stil. Så svarer ham her, at Biden ligner en person, der slet ikke er præsident, men som opfordrer en eller anden imaginær præsident til at gøre noget ved det. Fordi ja, det er som om, at han også selv har opgivet at gøre noget ved det. Men det tror jeg også. Det er altså, ja, efter Sandy Hook, der havde vi jo nogle målinger, der faktisk viste, at det der med at lave udvidet baggrundstjek på folk, at det var der faktisk massiv opbakning til i USA. Også selvom der var tale om noget, man vedtog federalt. Og det er jo klogt, fordi det kan godt være, at det er svært at komme hen til skydevåbne, og at det vil starte en kulturkrig i USA af den anden verden, som sikkert vil være svært at spå om udfaldet af. Men det der med at så ligesom sige, okay, vi går ikke efter våbnet, men nu går vi efter noget, som vi alle sammen kan blive enige om, nogle lavt hængende frugter, at det her skal i hvert fald være på plads, inden man køber et våben. Og her havde man så noget, hvor jeg kan huske, at en af de målinger, jeg kiggede på, sagde på det tidspunkt, at der mere end 80% af amerikanerne bakkede op om, at man lavede det her, og alligevel døde det, da det kom til kongressen. Det siger lidt om, hvor vanskeligt det er at rykke det her, i hvert fald på federalt niveau. Lad os prøve at høre et klip herfra forleden dag, umiddelbart efter skolemassakren, som er blevet et af de mest sete klip i lang tid i USA. Det er et lidt længere klip, men vi tager kun et lille pluk af det her fra starten af et pressemøde, hvor Steve Kerr, som er træner for NBA-basketholdet i San Francisco, selv tidligere stjerne i basketball, der sådan indleder sit pressemøde med at sige, at han egentlig ikke rigtig har lyst til at tale om basketball, og så kommer han til sin pointe. Lad os prøve at høre det her. I'm not going to talk about basketball. Nothing's happened with our team in the last 6 hours. We're going to start the same way tonight. Any basketball questions don't matter. Since we left shoot-around, 14 children were killed 400 miles from here, and a teacher. And in the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California, and now we have children murdered at school. When are we going to do something? Ja, det han råber til sidst, desperat med gråd i stemmen, det er, hvornår i alverden gør vi noget? Og så fortsætter han med forskellige synspunkter derefter. Men den der desperation, hvornår gør vi noget, slå i bordet, og man kan se på ham, at han præcis som du startede med at sige, Mads, tænker, der kommer sgu ikke til at ske noget. Det kan man jo simpelthen se på Steve Kerr. Jeg tror, det er det, som rigtig mange amerikanere, som har delt og set det her klip, har tænkt, ligesom ham, hvorfor gør vi ikke noget ved det? Det er jo ikke til at holde ud. Nej, men det er jo ikke til at holde ud. Og det er... Ja, det er jo vanvittigt, at man er et land, der på så mange måder er på så højt niveau. Og vi skal jo huske, amerikanerne er jo det, det er et godhjertet folk. Jeg kender få, der vil gøre så meget for at hjælpe andre. De indsamler hjælp og laver frivilligt arbejde og er nogle af de, de er nok det land i verden per person, der donerer flest penge til den tredje verden osv. Og der er så meget ved USA, man kan knuse elske, når det handler om det der med at være et samfund med hinanden. Og ja, jeg ved godt, der er alle de ægle spor fra slaveriet og den måde, man behandler indianerne på, og det er et samfund, der stadigvæk slås med alle de her ting. Men når man ser på det på USA, har jeg altid synes, at det er der er så meget, de godt kan være bekendt. Og så alligevel, så er der sådan nogle ting, hvor man tænker, kan I så ikke også finde ud af at fikse det der med, at man kan sende sine børn i skole, uden at skulle være nervøs for at blive ringet op og få at vide, at der er nogen, der har været forbi og skyde løs på skolen. Og dræbe en masse af dem. Og vi så jo her i forbindelse med det her Ted Cruz, der er ude og foreslår... Senator i Texas, jamen han har da... det er jo ikke fordi han... Altså, ikke føler med det, der er sket. Det er ikke det, men han står jo i ramme alvor og siger, at nu bliver vi nødt til at stille bevæbnet politi op ved vores... ved vores skoler og de institutioner, som børn ellers bruger i Texas. Og det kan jo ikke være, altså det kan jo umuligt være løsningen, at man skal bevogte der, hvor børn bliver passet og undervist. Rundt om, nu nævnte du Ted Cruz, men vi har i det hele taget set i de sidste par døgn efter den her tragiske skolemassakre, der har vi set, om jeg så må sige, det lyder lidt kynisk, men de sædvanlige politikere siger de samme ting, enten om de er til højre eller venstre i det politiske system. Men vi havde også en særlig sammenstød konfrontation i Texas, hvor der er guvernørvalg i forbindelse med midtvejsvalget i november måned. Den siddende guvernørrepublikaneren Greg Abbott holder et møde, et offentligt sted, indbryder Beto O'Rourke, som er den demokratiske udfordrer til Abbott i Texas' guvernørvalg. Han møder simpelthen op, og her sidder der altså nogle sheriff, nogle forskellige fra myndighederne, og der sidder Abbott selv, og de sidder og taler om blandt andet her skoleskydning, og så møder Abbott simpelthen op og begynder at råbe. Lad os høre lidt af det, for det kan være lidt svært at høre ordene, men lad os bare lige tage et lille klip fra det her. Excuse me. Sit down. You're out of line and an embarrassment. Sit down. Don't play this. The next shooting is right now, and you are doing nothing. No. You need to get his ass out of here. This isn't the place to talk this over. This is totally predictable when you. Sir, you're out of line. Sir, you're out of line. Sir, you're out of line. Please leave this auditorium. Ja, vi kan jo godt sige, at det går hårdt for sig her. Abbott sidder op på podiet heroppe, og han siger, at det er ikke her, vi skal tale om det her. Beto O'Rourke råber til ham, jo, det er så, fordi der har lige været endnu et skoleskyderi, ikke bare i USA, men i Texas, som er et af de steder, der er hårdstrammende skoleskyderier, og det er nu, du skal handle, og du gør ingenting. I virkeligheden anklagede Beto O'Rourke også Abbott for efterfølgende at sidde til dollarsedler, fordi han var til et fundraising arrangement. Det gør Beto O'Rourke jo selvfølgelig, fordi han er påvirket af situationen, men jo også Mads, fordi at det her kan blive... Hånden på hjertet, det, at det er, fordi han er påvirket af situationen. Det er det, jeg siger. Vi skal også have punkt 2. Det kan være, at han tænker, at det her, det kan kører viralt, som det også har gjort nu. Altså, jeg vil, ønske, at man får ændret våbenloven i USA. Jeg er med på, det skal amerikanerne selv bestemme, og det skal de ikke ringe og spørge en dansker om. Det skal de selv finde ud af, men jeg vil ønske, at de får lavet det om. Men jeg må indrømme, at bag ved, altså bag ved guvernøren, da Beto O'Rourke, han kommer rammende og siger, I have to say something. Ja. Og så kæmper han sig op, og vi kan ikke så godt høre her, hvad det er, der foregår. Men bag ved ham, der står den lokale borgmester i Uvalde, som hedder Don McLaughlin. Ja. Han stod bag ved Abbott, altså guvernøren. Mm. Og så siger han, I can't believe you're a sick son of a bitch that would come to a deal like this to make a political issue. Ja. Og jeg er nok, altså selvom jeg vil ønske mig at lade det om, så synes jeg, det er ret tykt, det der foregår her. Abbott er selvfølgelig, skal vi huske, ikke bare guvernør i Texas, han er også en noget våbenglad guvernør. Jeg husker, og det er ikke bare noget, jeg husker, det har været gensendt i de forløbende dage, da der på et tidspunkt op til sidste præsidentvalg, tror jeg faktisk, det er for 2-3 år siden, det er det foregik, der er der en nyhed, der kommer ud, hvor i det fremføres, at Texas for første gang ikke er den delstat, hvor der er blevet solgt flest våben i det forløbende år. Det var Californien. Der skrev Abbott jo ud, det er en embarrassment, altså det er en fornærmelse mod os, at vi ikke længere er nummer et i salg af våben til borgerne, men vi ovenikøbet er overhalet af ingen værre end Californien. Så vi kan sige, vi tegner billedet hårdt op her. Jeg synes jo, at det er rigtig fint at være uenig med Abbott. Og man kan jo også sagtens problematisere det her med at sige, jamen altså, hvis man har en glæde ved, at almindelige texanere kan eje skydevåben, og man synes, at de våbenlove, man har, de er, som de skal være, måske endda skal være lempeligere, så har man selvfølgelig et medansvar, når der sker noget alvorligt. Men der er jo også en position, der handler om, at man synes, at amerikanerne skal have ret til at eje våben, men at det skal foregå under nogle helt andre forhold, end det man oplever i dag. Og at en situation, hvor en 18-årig dreng mere eller mindre uhindret render ind og køber meget alvorlige våben og masser af ammunition, at det ikke er den type adgang, man tillader. Og man kan sige, at O'Rourke går ikke noget for, at de nuancer kommer frem i den her debat. I hvert fald ikke, da han står og råber der. Robert Garrett, som er politisk redaktør for Dallas Morning News, den store avis i Texas, den traditionsrige store avis, en fremragende politisk iagttager i øvrigt, men i særdeleshed at texansk politik, han skrev en klumme her efterfølgende, hvor han skrev, hvor kedeligt det end er, kære venner, så kommer det her nok ikke til at flytte den politiske nål en brøkdel af en ins. Vi vil høre de samme synspunkter, og der vil ingenting ske, siger han så. Han konstaterer også og minder om, at Abbott i øvrigt fører i de meningsmålinger, der er lavet i Texas. Markant. Meget markant. Vi ligger i sådan 6-12% spændet i meningsmålingerne. Så måske kunne det være, som vi antydede svagt, at måske jeg tror, også tænkte over. Jeg bliver nødt til at gøre noget opsigtsvækkende for at ændre den her dynamik. Mads, vi skal slutte af med en melodi, en sang, som du siger, jamen, jeg på en måde har. Hvordan i alverden lukker man ned for sådan et... Jeg havde jo de her år, hvor jeg ligesom dig, David, brugte al min tid på at kommentere amerikansk politik. Og den del af det, som jeg altid synes var den værste, det var, når der havde været en ny af de her meningsløse episoder, hvor uskyldige var blevet dræbt, enten i massevis eller et mindre antal, og så skulle man sidde og forklare om USA's våbenlov, hvor den kom fra, og om der ville ske noget, og altid sad vi og snakkede om, er det nu nok, er det her strået, der får kamelen til at give op, nu kommer der en forandring, og så videre, og jeg kan huske, at jeg altid sad og sagde, Det tror jeg ikke. Det her er et runs deep. Det er en meget, meget svær debat i USA, og det er svært at gøre noget ved den. Men nok om det. Det, jeg synes, var værst ved det, var det her med, at det var altid der, hvor jeg var mest trist. Jeg synes, det var det, der var mindst sjovt ved at dække USA. Fordi når man forklarer ting, kommer man også på en eller anden måde til at lyde, i hvert fald i nogens ører, som nogen, der forsvarer en eller anden situation. Og det synes jeg altid var det svære ved det. Jeg har aldrig synes, at den amerikanske våbenlovgivning var en, man skulle efterligne nogen som helst steder. Og jeg synes, det, der er mest ubehageligt i USA, det er, når man er i de her delstater, hvor man kan pludselig stå i en kø i supermarkedet, og så opdager man, at der står tre i køen med helt almindelige mennesker med våben hængende. Det er helt tydeligt fremme, og så videre. Jeg har altid tænkt, det her er da godt nok. Altså, en underlig kultur. Og den del af det, sådan har jeg altid haft det med det. Jeg synes, vi skulle finde en sang, der på en eller anden måde handlede om det her med at miste. Og der fandt jeg et nummer med Alice in Chains, der godt nok handler om noget lidt andet, men alligevel er nede af den her boldgade. Så det er valgt med mine frustrationer over alt det, som amerikansk frihedstrang, og også frihedstrang til, at hvor det eget skydevåben har ført med sig igennem historien for USA. Så det er med det i bagtanken, at jeg valgte det her nummer. Skrevet af en mand, der ikke, eller teksten er skrevet af en mand, der ikke er her mere, men det var hans indre dæmoner, der endte med at slå ham. Op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.